gazellere. Tabiatım kuru son, vurgunum güzellere. Tirnanda, tirnanda, hop tirnanda, tirnanda. Tirnanda, tirnanda, hop tirnanda, tirnanda. Başımda toza battı püskülü, benim sevdiğim güzel memleketin has gülü. Tirnanda, tirnanda, hop tirnanda, tirnanda. Tirnanda, tirnanda, hop tirnanda, tirnanda. Ana seni vermiyor ateşlere düşesin. Tirnanda, tirnanda, hop tirnanda, tirnanda. Tirnanda, tirnanda, hop tirnanda, tirnanda.